Allah dia tafahash fayubtiluha walau sahwan ana bu nga taxere ben ñu ko ti ben wi fekk yag na lo baye gay ba jegi dara koku day yak julli don sax ndinte la wa khamtu li haqrabin ak ray jib turiduhu gej dako nam manam jid jo xamni ci yow la jëm ci ci ni ko seen ci yow la jëm ci nga dal di taxaw ci ray ko lolu mom itam dagan na tuddu aaju wa sujud fa in lam turiduhu kunu haqtuha fekk jublu ci wala da yisim nga dem diko ray wala tabtul salatu nak bil hitatihi li akhdhi shay'in yaqtulha bi manam sa ngir wut loko ray sa ngir jël loko ray mom mom jir ji di yaq julli gi tew nak wala si afadahu al hattab am al inhitat min qiyam li akhdhi hajarin aw qawsin min al fihli al kabir al mubtili sawa an kana li qatli haqrabin aradatu am la hattab mum dane bu fekke ci taxaway nga nek nga seug ngir jël lo ray jiddi mo xam deug la mo xam xala la ñu lool dañ ko dañu japp ni jiss ci bari na jé jiss diini gi te bokku ci da na ko yaq ñu mo xam jiddi ci la gën ci ñu andé ko da melni kon dal soko mané ngay bayyi ba tok ngay bayyi ba gu suuf dara ray jiddi ba ñu seug lay ñu ko ray da na ñu waxal lay mom moy ñu ñu ko wax lay moy seug ngir jël lo ko ray di yaq jiddi lool lañu ko wax wa isharatu ad-dunya li salamin jëm ci ak nuyo ala nda wax ni do doon julli ñu gis kenn nak de ko nu ci xamni julli gi tax na mëno ko nu nga joxoñ ak sa loxo nda ak sa bop judd ko wone ko ma ngi lay nuyo ala non fata jusu wala sujud laha ana nonu dagan na te sujud du ci war wa non moy yow sa bop ya dunju diko nuyo mom bu ñu woon nak ndax da nga jundi fay ko mo tax mu ne salamu tuti mu ne war rajihu an al isharatu li raddihi wajibatun wa radduhu bil ladhi hamdan aw jahlan bogatil wa sahwan muqtadin lis sujud ana bu fekke ne da ngay julli am ko nuyu kon nga jundi ko wan ne ko fay na lu war la waye boko faye ci wax ci salamu nak mo xam te nga tay ko ba ñak xama tax su ba julli gëna yaq su fekke ne tawugo su baba ko su jur rek mu daldi bax nga jall ci aw hajjat wala aajo manam ngay jundi di jundi ndax soxla manam ngay ngay jundi bëgg na ko talal ma le wala tegal ma ni nga jundi sa loxo ba sa bop a lo ko tay dagan na way nak la khala mu shunnati bu waxu ñu ci aji ndokel bu ñu ci aji ndok manam nga tis ni ken ndokel la yalla yarhamukallah ngay jibi diko wonne ko nak munu mala wax yahdikumullah wa yuslihu balakum ndax julli ge tax lolu sin nango manam jingi di delo kala ndokel ci ci ngol makroh mo ngi amu sujud waye sin nango ta anini niki bindi li wajahi ngi aw matit bo bu kay taxashuhul ak joy ragal yalla manam di julli am aw matit tax lay wonk mba ragal yalla upp ko dole bo muy joy am kaddu yoy yep mo itam do a joy sujud wa illa bu fekkene nak bind nga do metti ba jere nga dugal yalla fakal kala ni kon ni ngi nani wax manam kon ni ngi nani wax num yema wax moy fi annama kana han hamdin minhuma fa huwa muqtilun kum salam wa ma kana han sahwin fa muqtadin li sujudi illa an yatafahasha fa yubtilu ni ngi yema wax moy lo ci xamni ko ka ko tay mu dal yaq lo ci xamni njumte tax sujud lay waral lumay da dem beje gi dayo lo ci xamni jegi na dayo mom te joy yak bindiga te njumte ko waral waye da jegi dayo nak du temu yak ko wa hal fil bukai bi sawtin wa amma bila sawtin fala yadur walau hamdan illa an yatafahasha da wax ni joy yi wax na ni joy am kaddo ko tax di wax waye joy yo xamni amu kaddo mom ko tay du wagn dara lumay da dem na ba jegi dayo ka salami nik nuyu ala muhtarijin ci ay julli farata do wone ni dagan dik le li wax ni mom ko def julli wut manam yow nga rom ko julli farata rek nga nuyu ko te ma nga ci julli lolu la ne mom dagan na waye na yow mi julli yow bo nuyo kenn rek xam nga ne wax nga ni wax ni mo yow julli woro mo nak ko julli nga nuyu ko la gën na moy nga bañ ko nuyu ndax ma nga ci lu ko soxla waye nak tiw nuyo ko dagan na wala li tabassum du ca gën ngir mo di julli re gu amul kaddu mo itam du aaju wo sujoot waye aaju wana xol ta ca bole qalilin bila sawtin moñ nga day nuyu da ñam kaddu bokuri hatta hamduhu sib na ngay julli moñ tatay ko fa in kafura abtala hamdan kana aw sahwan li annahu min al-fi'l al-kathir manam moñe bu xese bari rek julligi yaq mo xam ya ko tay mo xam na nga joom kon lan wax ni du ay moy moñ ko xamni newna wa kay ay bu xese bari rek dal di yaq wa in tawassata bil hurfi sajada li sahwihi wa abtala hamduhu ina fekke moñ ga da dik doom bari wut newut kon dañuy set bu fekke joomte tax nga sujjot ko wax ni salam fekke ya ko tay mu yaq wa farqaati asabiha ak faq ay baram di julli faq say baram wal tifati ak gestu bila hayat julli soxla julli gessute amo yitte ci la ngay gessu na bari jot rek lolou boko defé ñu sikku yo yaar yépp sim lañ leen sax julli gesso ak fokk ay baram muy wa taqaddama annahuma makruhan in qalla bi newe ñu sib leen fa in kasura nak abtala fekki dañu bari dal yaq ngay julli gesso ngir soxla nak bila hayat na wax waye bu dé soxla tax mom dagan na wa tahammudi balhima ak taywan la nga xamni bayna asnani fi nek ni digantay bañam tay ko noppi legi wan li nekkon digantay soy bañ koku moy tam du aaju wa sujudan wa hakki jasadi ak wok aw yaramam di julli wok aw yaramam moy tam ci sartu in kana li hajatin wa qalla fekkene newna te aaju wok ga tax kon dagan na wokuri hali khairi hajatin wa wokuto wok wo xamne aaju taxut da neex rek su baba bu fekke neew na ñu sip ko bari na ngum yaq julli gi wokuti bari rek yaq julli gi ci agut waye ye da nañ ci ag bu fikrin ak tudu yalla qasara go xamne jumluna at tafhim degle bi ci mom ana xamle bi ci mom bi mahallihi tayit ci bere bam bolé ci manam bo de julli wax dara ci alquran mba ci sabala yoyu ngir bëgg ci wax ak kenn ni ngay julli kenn di wax ci buntu bi wala muy neew yoyu nga bëgg ko xamal ne ko nak ci julli la nek legi nak nga tuddu dara ci alquran waye fa nga ko tuddu fa la dëkk man nga jang ba tollok fofu rek te loolu man ko tontu nga koy sesele fofu nak wala bo nga jang bu nga xamni fatiha ji jeex na rek ki nga wara waxal tambale wax nga ci nga dal wax lu dopp mom ci alquran du ko meuna tontu ndax fekk na bo nga do jeexal fatih xam nga fo tambale rek fofu kon dere mom la mom lu borom sara bi misale fekke nit dafa yeglu ci buntu bëgg jall ci wa huwa yaqra'u innal muttaqina fi jannatin buhyunin ko defé fayar fam sawtahu bi qawlihi ta'ala udkhuluha bi salamin aminina qashidan bihi al-izna fi dukhuli melne ngay jang ba tollu ci innal muttaqina fi jannatin muhyuni am koy nuyo ci muntu bi nak nga dal di wax ci kaw wa dukhuluha bi salamin aminina xam nga ko fi la dekk dublu ko ci wax ne ko jall ci ni lol dagan na aw yabtadiha haqibal fatihati li saliba wala bo nga jeexal fatiha rek ken niw di nuyo nga dal di wax udkhuluha bi salamin aminina koku ba tay baxna subhanallahi sabbalna mu foko defe rek baxna amul beureup mom man nga ko misal na nga tollu won ci ruko mba sujud kenn neew ci buntu nga li wax subhanallah ci kaw wala fek ngay sujud batay nga waxon won ci kaw xam nga fa nga waxe batay fala manam jang gi dara ci alquran rek mom moy li nga xamni boko defé ci bëre bu mu dekkut mu yaq ju ligé waye sabbal bi mom sa yu nek rek manes nako ko tax bam ne batalat salatuhu li annahu fi ma anal mukalamati lol da ko delo ci bo jangi alquran te du ci bereb ba mutakina wassalatu kulluha mahallun litasbih wa tahlil wal hawqalati fala yadur qasdu tafhim biha fi ayi mahallin minha manam julli gi xam nga berebu sabbal ak la ilaha illa ak la hawla wala quwwata kon yi mom neena foko man di waxe ci julli ngir jublu ci xam li dara itam du wañ dara ci julli ga ka fatih ne ci gaganti halaman ci ko xamne lay sama ho dig mi and ak mom fi salat ci julli hal asah ci wax ci gëna wër manam so gaganté ko xam du sa iliman ngeen ngay julli ci gaganti ko xam du sa iliman lol boko defé so julli yaq ci wax ci gëna wër amna sax ñu wax ne bo gaganté maamu mi nga dendal ni maamu mi di yalu ba xaw xum nga dend ak mom moy mu gag nak nga gaganti ko ni mom du ko té yaqulé motax mu ne wastadhhara al ujhuri anna fathahu hala mu'min akhara mubtilun te wa atamadahu al khadawi al ujhuri neena bo gagante ko xamne maawum la yene bokk and ci julli way maawum la ne yow su julli yaqko te lolu al khadawi su ko ni ko yit wa batalat julli yaquna bi qahqahatin ti khaqtay manam bo li julli re regu am kaddu rek la bëgg wax ni julli ga yaquna don ci agul sax ci khaqtay dafa bëgg wax ni ay dahkin bi sawtin walaw min ma'mumin sahwan donte ma'mum mo rere gu am kaddu te njomte taxit dute juliga yaqko watamada te wey nak ci juliga al ma'mum ma'mum manam ma'mum de wey ci juliga in lam yaqdir ndem atanut hala tarki ci bayiga manam limu wax ne bu rehe regu am kaddu juliga yaquna day wone ne budé eliman day dag budé kenn ku juli day dag mu dess na budé ma'mum prima mom da am ñu wax ne julliga wërna ndax am sax julliga yaqku ci lañ and waye kon ngir samonté ñu wax ni julliga yaqut motax ñi ci wax sart yi ñu lay bëgg wax manam su fekké ni mëna bayyi réji mom wa in lam yaqdir ala tarki kon day dal di bayyi réji ta dag tambli waat julligu bax bu ko défé nak ñi wax ne mamum bu réxé ci gannaaw iliman régu am kaddu té ñu ci julé ngu yaq gogé ndax samonté ak oromay julli gi ak samonté ak oromay ñu wax né julé gogé baxna déglu sat yi ñu lay bëgg wax bénn bu moy na waxtu wayatu su féké waxtu da xat mom faawu dé dëgg ta tambli wat ñaaral bu moy bu mu nekk julli juma bu dé julli juma dañuy bañ julli juma ak raw ko kon du wé ci julli gu yaq ga dé dëgg ta tambli wat ñettel bu moy reham goge bu nek lo xamni lepp moko tay bu fekke ni mom regam moko ciobare wu tay ko kon mom ki lu waxatul ni julli nga baxna yoy jamono kon day dag rek mom ndax ñu waxon ni julli wërne it bolé wuñ ci su fekke ni regam moko tay ciobare wu ko batay tam nak nga bolé ci mu baña relo ci ci dess bu fekke ni bu wé ci julli ga relo ci dessit day dag ta kaw genn baña yaq julli ñoñe mom la sarab di sara di waxna in lam yaqdir al ma'mum hal al dhahkihi hal al tarki min ibtida'ihi lintihaihi bi rahim ji lepp dal munu ko na bax ci fam tawale ba fam yeb te bi an kana kulluhu ghalabatan min awwalihi li akhirihi aw nisyanan kadhalik ne re ji lepp lu ko upp dolen rek dikkal ko to munu ci dara ba fatte woni ci julli mo waral rega yo yar mom da am wax ni julli gu yaq motax diko ci welo فإن قدر على تركه بأن ابتدأه مختارا أو غلبة أو نسيانا وأمكنه تركه بعد ذلك بعد ذلك فلا يتمادى بل يقطعه ويبتدئ مع إمامه أنا بو فيكون ني تامبلي ريجا تي اك جوبري ولا واي غناو با من نكو باي ولا بوك نكو اوب دولي لام با فاتي واي غناو من نكو باي باتي لو كون داي باي ريجي دال دغ تامبلي وات جولي كو باخ walam takuni salatu allati dhahika fiha jumuhatan donna ko xale legi te julli ga baña nek julli juma burun mom la dag wa illa qataha wa btadaha li alla tafutahu walam yalzam halata madihi dhahku ghayrihi min almamumin wa illa qataha wa kharaja minhum fekke na relo ñu ci dess ci mamum ya kon batay na dag genn bayi len wa tasahal waqtu waqtu yaatu wa illa qataha katak birihi nik ak kabara mom mamum irukohi ngir ruko ba bila niyati ihramin ci lulul yene armal anam putay mamum bu ñewon fek iliman raw ko ba nek ci ruko ci rakka boba mom na yene na mom mamum ni muy farata waye allah akbar armal ji mom da ko fatte ndax allah akbar ji wax da ko waxal ruko bam fek iliman da wax allah akbar tu djublu ci Allah akbar rukko ba djublu wuje yene farata ja da am ñu wax ni kon de wé ci djuliga djuliga baxul sax ndax bayina farata Allah akbar armal te mënu suko ko gaddu way ngir samonté ñu wax ni djuligo ga baxna ndax ilim ndax iliman mën na gaddu kabar armal lolu motax kon de wé ci djuliga te bu djuliga noppé mu baam wat ko ngir def lu gëna wër wax ji gëna wër na mo djuligo gu baxut aw dañuy bëgg rek bu wé ci julliga julliga yaq goge te bu iliman salmale mo mu dal julli wat ñu tax julli gi yaq bu nopi mu di ci cial moy ngir samonté ñi wax né julli gogu wërna wa zikri fa'itatin ak fatliku julli gu fat anam julli gu la rawon gannaaw ba nga taxawé bay julli nga fatliku gogé la rawon ni ki ngay julli tisbar fatliku ni julli won suba kon tisbar mi nga nek day yaq tax des ko wara soseleek suba waye lu mel non waxo nañ ne bu fekke bu ñew ci bakkar man nga ko tay sax jikko julli tisbar ta fekk fatti wo suba ndax tegalé ga du sart ci yoruk julli ga manam waru garlu bokku baye am bakkar rek nak bu ñaar julli yu bokkali waxtu nak te xaj nañ ci waxtu ñu ñaar ñep ni ki ngay julli takusan fatliku tisbar suba ba mom takusan dina yaq faaw nga wara jittal tisbar do la ñew ci mom wala ngay julli ge fatliku timis ta fek ñu xañ nañ ci waxtu batay kon day war nga dagg ge jittal timis da xoxu mom tegal nga ab sart la ca ay bu de yaar julli yo xamne bokku ñu waxtu mom bakkar bu fekke bañu ko ci man nga ko tay sax jëk julli bu mu jiga do la delu ci gala rawol wa bi hadithin ak ci am tocc batay julli dina yaqku ci bu de julli ba yag am tocc recc ko ba mu fatliku ko mo xam kenn la mo xam mamam la mo xam iliman la faaw lolu julli ga dana ci yaqku waye nak budé iliman mom la sara bi waxna wala yasri al butlanu li salati ma'mumihi fa yastakhlifu man yutimmu bihim fa in lam yastakhlif wa kammala bihim aw hamila hamalan ba'da hadathihi wattabahuhu fihi batalat alayhim aydan ka tahammudihi an naqida manam buñe iliman mi fatlu ko am toj ba am toj recc ko julli mi yakuna bu fekke dafa dal di bayyi fa sa sa mamu yu mom duñ yakule buñu ne mamu yu duñ yakule kon iliman bala dem no wutal su fekke ni wutalut xana bëgg ag bëgg and ñoom agale julli ga ba sax gana bu mege toj mi defaat na dara lu bok ci julli ga ñoom tam ñu and ci ak mom ci loolu rek kon seen julli yak ñoom mamu yu batay wala bo nga xamni da ko tay ba nopi toj ñap mi manam nga xamni toj mi ko dal du lu mu fatali ko ci bir julli gi du lu ko recc xana mom moko tay ba nopi toj ñap mi ci bir julli gi koku mom nam yakule non la mamum ya di yakule ba bi sujoodi ak ci ab sujootam di fadilati ngir ngeneel bo baye ngeneel ci julli gi ba tax nga sujootal ko julli gi dal di yakku ndax ngeneel jeer ci sujootal aw li takbirat wala ñeel ben allahu akbar su baye ben allahu akbar ci kaba ñu wax ci bu dé sëgg ko ci gi mu baye ci ben dong tax ko sujoot tay julli mi yakku wa bi mushkhilin ak ci aji soxlaale han fardu wal isfarata manam julli dana yakko ci lepp lu la galankor da nga bayyi farata ni bu fekke dañ bëgg waccu da bëggan dem ci wana wa ba lolé nak légui tax ko def tuma ñëlit manam té ko dal ba té ko jubal ci ri bayyi ba ci ri jub bu ko taxay bayyi farata rek lolé tax na ko bayyi farata rek gogu julli dina yakko wa han sunnatin bu ko te def sunna rek nak ñu xeer kon dana baamu fil waqti ci waxtu ana bu fekke ne yakamti wona dem ci wona bu muy julli te bëggu ta baye julli gi dem ñew di julli wat waye gor gol na ba farata yi mu mat sunna rek manke mu ne kon dana baamu ci waxtu rek ay baxna su fekkone ne gor gol na ba farata yi mat sunna yi nak ngeen rek la baye nak koku mu do aaju wa sa baamu ci waxtu wa bi siyadati arbahin ak ci doli ñent rakka kala khata ni nek ñaari rakka fi sunna yi ci julli ñaari rakka rek manam da wax ni julli farata yi ko ci joom ba yok ci lu toll ni mom mu yakku melni tisbar nga joom ko julli ko joom ñett ba takusan non ba ge non timis lañu wote timis ni ñett mom da ñu wax ni mom bala yakku nga yok ci ñent am ñu ne dedet bo ci yokke ñett yi toll ak mom kep mu dal yakku wa tax sara bi neena bam waxe ñenti mu ne walaw fi sulasiyatin hasa huwa al mashhur wa khila tabtulu as sulasiyatu bi siyadati misliha wa khila sah bi siyadati rakatin anam ñet rak mel ti misal da ñu wax ni mom bala yaqko nga yok ci ñent waye ñet ni mom yaqko am ñu déréel bo ci yoko ñatt ni mo mu dal yaq am ñu agut ñatt ñaar sa bo ci yoko mu dal yaq motax mu ne wax mu ne wax qadru rakati huna mu'tabarun bi rafi ra'si min ruku'i lay fas wa ka ban moy ngeus ngaru ko bi ci direk en rafa ra'sahu min ruku'i saminatin min ruku'i saminati rubahiyatin aw sabihati sulasiyatin aw rabihati sunaiyatin batalat aw neena bu fekkone tay da nga dum julli ci suba nga joon ba yok ci ñent raka ak ñentel ba nga ci yok mu juroom ñettel ba so ci xeseru ko bu sigrek ñu japp ni julli gi yakuna duñ xaar ba nga jall ci sujoodi ba agal ni berna yakuna dedet buñ xeseru ko bu sigrek mom bu don timis te nga tan ñent raka koy dooro yak kon bo julle ñattam tek ci ñent ba ci juroom ñaarel bu muy bawa manam juroom ñaarel ba muy lolu muy da yok ci ñent rek juroom ñaarel ba legi bo ci jappé ci sey wom ba sigi rek légui jeexna jappu timis yakuma duñ xaar ba nga jall ba def ay jottu waaw lam jé tégaton nak moy julli ñaari rak melni suba ba aljuma go ci xamné yok nga ci ñaar ni mom rek mu yakku waaw koku nak mune mom itam bo défé ñaaram melni suba di ci yok ñaar ñaar ya nga yok bobé ko ñentel moy bo démé ba ruko ci bu sigi rek day jappu ni ñenti mat na mo nopi mu yak nga suba bonop duñ bayyi nga def sujood yaak yoyu do di waxna yakuna dedet boy jaw ci wom rek be ci gëre mi japp ni yok nga ci ñaar bonop buul aljuma itam non la buul aljuma itam non la bo bi tahammudi ka sajdatin ak ci tay lu melni ak sujood bokku na ci yak julli nga tay ko nopi yok ci julli ga ponku bo xamni ponku jëf la du ponku wax donk jëf moy lu mel nga tay ko yok ci sujjo ba nga tay ko yok ci broko lolou boko defé julli ga yakko nga nek waaw bu doon donk wax nak melni mu tay ko jang fatiha delu ko jangat nak borom sara bi leneena la qawliyin ka takriri fatihatin hal mashabi di be wor ci ngir mi dal moy baamu fatiha du tax julli ga yakko waye nu waxé lay tabtulu amna ñi tam boko bamo mo nga bamoon mo nga yokoon ak ponk ni benen ponk ni ki sujoto ru ko ñoy mo tek mo ngi day yaq aw nafsi wala wal boku na ci yaq julli mu tay ko wonop euf ak gineñu wa in qalla wala yashar minhu harfun ñu ci man doon mo bu ko se wala gineñu rek mu yaq aw mo mu ne bu ko se wala gineñ mu yaq donte aw araf gennu ci da ngay haza wal mashhur lolu moy lañu siwe وقيل لا يبطلها مطلقا وقيل إن ظهر منه حرف لا بأنف معلم يكسر أو يكون حبسا تابغو وخني ول بو بودي ولو بكان موم دي ياق جوليغا لوماي دافا باري باغا خامني كوكو داي فوريك تي ولغام ول تي بكانم لولا كو ياق او اكلين ولا تاي ليك او شربين ولا تاي نان مانا بودي جولي تاي كو ليك ولا مو تاي كو نان دونتي تي بكانم لا ناني ولا تي بكانم لا جارا لا ليكغا ak doonte dañ ko ci am forcé ba lek ga ba nan ga muntu nek ci mom ndax su ko defuton de du té rek julli ga yakuna wa wajaba al qathu lahu wa law khafa khuruj al waqti ay ñu jamono doonte da ragal waxtu jeex itam du té rek julli ga yakuna da ko wara deug dal tambali wat aw khay'in wala tay waccu ala ko xam day julli tay ko waccu wala mu gal doonte ndoxum kesse genn du té julli ga yakku aw kalamin wala tay wax wa in bi kurhin ak donte da andako forcé manam su day julli wax jo xamni bokku ci julli ga donte wén araf la ba donte sax du ak kaddu go xamni manes nako jang niki da jekki jekki ngax ne mbam wala mu jekki jekki ñu xuni baxañ tutey julli ga yaqku dafa tollu won ci waxna aw kalamin wa in bi kurhin manam bu day julli wax jo xamni defar julli ga taxut donte wax ga dañ ko ta forcer sax ba tax mu waxi duté julli ga yaqku aw wajaba wala donte warna mom wax ga li inqazi ahma ngir xet li gumba bu fekkone wax ga mu wax ci ba julli ga señu ko wona bañ ndax yoonu ko def lo niki am da am gumbu gu bëgg daanu ci mpax wala mu bëgg lak ci sawara balu demé nonu kon faaw warna wax ngir xet li gumba ga te bu boba du te julli ga yaq motax mu tek illa li islahiha ndare ngir defaru julli ga kon fa bi kasirihi ci aji barem rek la yaqo neena bu fekke ni wax ko bu wax defaru julli ga tax kon bu bare rek la yaq waye su fekke ni legi bari wut te defaru julli ga tax mom du yaq salaf tek na ci wakasa bi kasiri sahwihi ana ma tay bu fekkoni wax ga njumte la waye dafa bari itam faw julli ga day yaqo bu fekkoni wax ga bari wut te tey ko nak donte aju ci julli ga kon day sujjur rek bu hadd salam wa bi salamin julli dana yaqo ci selmal wa aklin akuk lek wa shurubin akuk nan ene bu de julli dal li joom wax assalamu alaykum lek nan tek ca bo len yett yoy xam nga yett yoy yep dañu dakonté julli ah su boba patay julli ga yakuna wa fiha nek na ci mu dawona muné in akla ndem lek na aw sharibu wala mu nan in jabara mu jangu manam bu meuna defaru ci ak sujoot manam buñ dé xol mu dawona dafa am ñaari beeb yo xamné dañ ca askari malik yari wax yo xam da wuté babu mu nur nako ndax fe dafa wax né bu selmalé lek nan julli ga yakuna benen birep mu wax ne bu lekke mba mu nan kon te nga xamne joomte ko waral kon dess na ko meuna sujootal sujootu jamwoj mu dal di bax ñu ne nak wa hal ikhtilafun ndax lolu abu wute la awla wala kay du abu wute li salam ngir amuk selmal fil ula ci birep bu jekk ba fil ula ci masala mu jekk ba aw lil jambi wala ngir boole ga tax ta'wilatun ay deggini deggin manam yetti deggin yu bokut ci mu dawana ñen ñi dañu ne da wax yaari wax yu bokul rek moy wax al ikhtilafun ji ñen ñi ne dedet yaari wax yi ñoo bok te bo leen di deppale amna ñaari anam genn anam gi moy da ngay wax ne fe sulmul dafa am te fele mom sulmul amu fa kon ben deppale ngok ci dess nak moy da wax ne dedet du selmal di sax taxout waye la ko waral moy fe dañ fa bolé yett niki xam nga fe dafa selmal lek nan te fe nak mom len rek fa am da lek kessé mba mu nan kessé te xam nga da wax ne in akala aw shariba in jabara mom dafa wax ne bu lekke mba mu nan nga xam ni fe lek kessé mo fa am ba nanu kessé ndax fu ñëk fi dañ fa atafa waaw te xam nga ni waaw mom day bolé fu ñaaral fi ñu atofaak aw te aw mum xam nga wala lay firi muy lay mbaale kon ñoom neenañu ñu koy deppale ci anam gogu moy fe amuk selmal bu motax julli ga yaqku te fe selmal bu am fu ci waxi ñenn ni ñenn ñu ne dedet boole gi motax fu jëk fu yaqku te fu ñaaral fu yaqut wa kon ñetti deggin lay doon wa tax sarabina ta'minatun salasatun wahidun bil khilafi wa thnani bil wifaqi aw manam ben deggin bi dafa wax ni yari wax yi da juyo rek genn ci yari deggin ji dess nak deppul yari wax yi ni ñu and yari wax yi ben lañu ci kaw lolu fa in hasalati salasatu aw hasala salamun ma ahadihima ittafaqa al muwaffaqani al butlani wala ittafaqa dopu al muwaffiqani ñaari aji deppul wax yi halal butlan ci yaq wa in hasala wahidun minha ittafaqa ala sihhati wa in hasala aklun wa shurubun ikhtalafa feehima da wax ne manam yari anam yi nga xam ñu bëgg deppal yari wax yi muy jenn da ngay wax ne kon bu fekkeen yett yep amna muy selmal ak lek ak naan su boba julli ga yaquna su fekke ni selmal amna and kenn ci ñoom ñaar ci selmal ak lek ba selmal ak naan ñu and patay kon yey jamono ñu maasu ci ni julli ga yaquna bu fekke ni kenn rek am nak ci ñoom ñet selmal kesse hmm ngir joom wala lek kesse ngir joom wala naan kesse ngir joom way kenn rek ci am su boba ñu ne kon julli ga wërna su fekke yaar tassé yo xamni selmal amu ci nak moy lek ak naan ño tassé waye selmal amu ci wa su baba ci lañu wuté kon ba xam ndax julli ga wërna wala julli ga wërut wa bin sirafin julli dana yaqo ci wal butiku bayyi julli ga li hadasin ngir jortu am toj suma tabayena top bir nafihu dakku tojma ene budé julli ba yag bu yek ci bopam melni am tay da genn ci mom bu dal genn ci julli gi bo xam da ko bayyi deug deug bo xam yeneem ci bopam locc dañ ko yene tut a su boba julli ko da yaqku donte gannaaw bu so genn xol da la gennul ci mom amana lu koor ni bobu toj genn to nit tuté mom bu xese bayyi yeneem rek la julli ga yaqoon ta musallimin niki aji salmal